بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. حدثنا قتيبة قشقن حدثنا قتيبة عن أبي أسامة عن هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها قال: أول يوم مولود ولد في صفحة نمبر 55 في آخر سطر مجاز. أول مولود ولد في لسان عبد الله بن الزبير، أتوا به النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم فلاكها، ثم أدخلها في فيه، فأول ما دخل فيه دخل بطنه ريق النبي صلى الله عليه وسلم. حدثني محمد قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا ابي قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال حدثنا انس بن مالك رضي الله عنه قال: اخبرنا نبي الله صلى الله عليه وسلم الى المدينه وهو حدث ابا بكر رضي الله عنه وابو بكر رضي الله عنه شيخ يعرف. تو جب ہجرت کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے، اس وقت کا واقعہ بیان کر رہے ہیں. پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو بکر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ ابو بکرین شیخ ان یعرف، ابو بکر رضی اللہ عنہ شیخ تھے، بوڑھے تھے اور لوگ ان کو پہچانتے تھے، تاجر آدمی تھے، تجارت کی غرض سے مدینے سے ان کا گزر ہوا کرتا تھا، لہذا مدینے کے لوگ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جانتے تھے. وہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاب اللہ یعرف، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاب تھے مارو. تو الٹا کیسے، کس کی عمر کم تھی؟ اللہ کے رسول کے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کی عمر کم تھی؟ 3 سال کا فرق تھا، 3 سال چھوٹے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کم سے کم شاب کس کو کہنا چاہیے تھا. تو ہوتا ہے کہ مختلف حالات کی وجہ سے کبھی آدمی کم عمر ہوتا لیکن جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے، اور ایک آدمی کی عمر زیادہ ہوتی پھر بھی کیا ہوتا ہے، وہ ماشاء اللہ صحت مند تمانا ہوتا ہے. اب آپ ماشاء شکیل صاحب کتنی عمر ان کی ہونا سر؟ کتنا؟ 50 سے اوپر ہونا، 50 سے ان کی اوپر عمر ہے، لیکن بہت سارے 35 سال والوں کے مقابلے میں بھی زیادہ جوان معلوم ہوتے ہیں. تو مختلف حالات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کم عمر والا ہو کر کے آدمی زیادہ عمر کا معلوم ہوتا ہے، اور تھوڑی زیادہ عمر والا بھی کم عمر کا معلوم ہوتا ہے. تو یہی کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاب لا یعرف، اس لیے کہ آپ نہیں نکلتے تجارت کے لیے، بچپن میں چھوٹے تھے تب گئے تھے، چھوٹے تھے بچپن تب گئے تھے، اس کے بعد یا اس کے بعد بھی گئے تھے آپ حجی رضی اللہ تعالیٰ کا سامان لے کر کے، لیکن عام طور پر سفر آپ کا نہیں ہوا کرتا تھا. اب راستے میں کسی ملاقات ہوتی ہے، کوئی آدمی پوچھتا وہ کر یہ کون آپ کے ساتھ جا رہے ہیں، لیکن لوگ ان کو جانتے تھے سفر میں جاتے تھے، یہ آپ کے ساتھ کون صاحب ہیں؟ کہا یہ صاحب یادین اس طریق راستہ دکھاتے ہیں ان کو، کہ لوگ کیا سمجھتے تھے، ہاں رہبر کے طور پر لیا ہوگا ان کو، راستے انہیں معلوم ہوں گے. لوگ سمجھتے تھے راستہ مراد لے، ان کا مراد کیا تھا، یا حق کا راستہ خیر کا راستہ مراد تھا، تو سننے والا کو روح سمجھ رہا ہے، کہنے والا کو روح سمجھ رہا ہے، کسی کو کیا کہا جاتا ہے، کسی کو توریہ کہا جاتا ہے، کسی مسلمان کو دھوکہ دینے کے لیے، دوسروں کی شر سے بچنے کے لیے. سمجھ رہے مولانا صاحب، یہاں پہ جا کے توریہ کرنا شروع کر دیں آپ کو. کسی مسلمان کو دھوکہ دینے کے لیے نہیں، لیکن جو ہے دشمنان اسلام ہے، دوسرے لوگ ہیں، ان کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے آدمی توریہ کا استعمال کرے. معلوم ہوا اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدعا فرمائی تھی، اللہم اسرعہ، اور روایتوں میں نہیں آیا تھا لفظ یہ، ہناتے بھی اس کے بعد کھڑا ہوا. کہا کہ اللہ جو حکم دے میں تعمیل کے لیے تیار ہوں، کہا جہاں ہو وہیں کھڑے رہو، آگے نہ بڑھو وہاں سے. یا دن کے ابتدائی حصے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوشا تھا یہ سب، اور شام کے وقت مصلحت لہو، اور شام کے وقت وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہتھیار بن گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا محافظ بن گیا. کبھی یہ شخص صبح کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برخلاف تھا، آپ کی تلاش میں تھا، اور شام کا وقت وہی آدمی آپ کے لیے محافظ بن گیا. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم جانب الحرة ثم بعث إلى الأنصار فجاءوا إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم وعليهما وقالوا اركبا آمنين اركبا اركبا آمنين آمنين مطاعين دو لوگ تھے فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر رضي الله عنه وحفوا دونهما بالسلاح فقيل في المدينة جاء نبي الله جاء نبي الله أشرفوا ينظرون يقولون جاء نبي الله جاء نبي الله فأول يسير حتى نزل جانب دار أبي أيوب رضي الله عنه فإنه ليحدث أنه إذا سمع ابھی آپ مدینے میں جو آپ کے رشتے دار لوگ تھے ان کو اہل سے تعبیر کیا گیا ہے ان سے گفتگو میں مشغول تھے اسی وقت عبداللہ بن سلام آ کر کے پہنچے رضی اللہ عنہ وہ کہ اپنے گھر والوں کے کسی باغ میں تھے اختری پھلوں پھل توڑ رہے تھے پھل توڑ توڑ کے رکھ رہے تھے تو ان کو اتنی جلدی ہوئی جو توڑ کر کے لیے ہوئے تھے ہاتھ میں پھل وہ بھی رکھا نہیں انہوں نے سنتے کہ اللہ رسول آگے فوراً وہ سارا پھل وال ہاتھ میں لیے لے پہنچ گیا کر کے اللہ رسول کے پاس اس کے بعد آپ کا کچھ کلام سنا آ کر کے اور یقین ہو گیا کہ یہ کون اللہ کے رسول وغیرہ لیکن بھی تھوڑا سا امتحان لینا تھا اس کے بعد اور میں اپنے ہمارے جو رشتے دار لوگ ہیں مدینے میں سب سے قریبی گھر کس کا یہاں سے ہے کہا اللہ رسول جی دیکھیے میرا گھر بغل میں یہ دروازہ میرا یہ سب سے قریبی گھر میرا ہی ہے کہا جائے ذرا سا آرام کے لیے جگہ تیار کیجیے کچھ استر استر جو بھی ہو تیار کیجیے ابھی ہم آتے ہیں گئے جا کے تیار کیا کہا قوم اعلی برکت تشریف لے چلے آپ دونوں حضرات ابھی آپ ابو ایوب رضی اللہ عنہ گھر میں پہنچے تھے اتنے میں دوبارہ آگے کون عبداللہ بن سلام جلدی بچی ہوئی تھی انہیں پہچان گئے اتنے ائی اللہ کے برحق رسول لہذا جلدی سے اسلام لے آئے تاخیر کس بات کی اس میں سیدہم وابن سیدہم آگے کا واقعہ پڑھ چکے ہیں آپ اس سے پہلے قبل ان يعلموا اني قد اسلمت فانهم يعلموا اني قد اسلمت قالوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعطوا صدقه قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر اليهود بيلكم قال فعن رجل فيكم عبد الله بن سلام قالوا ذاك سيدنا ومسيدنا وعالمنا ومعالمنا قال افرايتم من اسلم ان اسلم قالوا حاشا الله حاشا لله ما كان ليسلم قال افرايتم من اسلم قالوا حاشا لله ما كان ليسلم قال افرايتم من اسلم قالوا حاشا لله ما كان ليسلم قال يا ابن السلام اخرج عليه يا گھر کے اندر موجود تھے کہا جی باہر نکل کر کے آئیے آپ فقال فقال يا معشر اليهود اتقوا الله والذي لا اله الا هو ان هو قسم کھا کر کہا کہ آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہیں یہ حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام عن ابن جريج قال اخبرني وزير الله بن عمر ان نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال فرض لكل المهاجرين الاولين 4000 في اربعه عمر رضي الله تعالى عنه جب اپنے عہد خلافت میں لوگوں کے لیے مقرر کیے کیا مقرر ہوتا ہے سر وظیفے مقرر کیے تو انہوں نے جو مہاجرین اولین تھے شروع سے کر کے مدینہ گئے تھے ان کے لیے 4000 متعین کیا اور اپنے بیٹے ابن عمر کے لیے 3500 متعین کیا حالانکہ کر کے کب گئے تھے یہ اولین میں تو اپنے والد صاحب کے ساتھ گئے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مدینہ پہنچے تھے دونوں حضرات لوگوں نے کہا کہ آپ کا بیٹا جو ہے یہ عبداللہ یہ مہاجرین اولین میں سے آپ نے ان کا کم کیوں کر دیا تب جب 4000 ہے تو ان کا بھی کتنا ہونا 4000 ہونا چاہیے تھا کہا یہ از خود ہجرت کر کے نہیں گئے تھے ان کے والدین اپنے ساتھ لے کے گئے تھے اور ایک آدمی از خود جائے اس کا مقام اور ہوتا ہے اور اپنے والدین کے ساتھ چلا گیا اس کا مقام کچھ اور ہوتا ہے لہٰذا میں نے اپنے بیٹے کو کتنا رکھا ہے اس کے وظیفہ کتنا رکھا ہے سر دیے تھے کون تھے مولانا صاحب یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جن کی عدالت یہ مشہور ہے صلی اللہ علیہ وسلم لم يقتل من أجره شيئا منكم مصعب بن عمير رضي الله عنه قتل يوم أحد فلم نجد شيئا نكفره فيه إلا نمرة كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه فإذا غطينا رجليه خرج رأسه فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه ونجعل على رجليه إدخرا ومنا من أين عتبه أمره فهو يحسبها. حدثنا يحيى بن مسلم قال حدثنا روح قال حدثنا عوف عن معاوية بن قرة قال حدثني أبي موسى الأشعري قال قال لي أبو بردة. يهاں پر أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه کے بیٹے أبو بردة ہیں اور دوسری طرف عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کون ہیں؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ابو بردہ اور دوسرے کون؟ عبداللہ بن عمر. ان دونوں کا واقعہ ہے. دیکھیں ابو بردہ کہتے ہیں مجھ سے ایک بار کہا عبداللہ بن عمر نے کیا آپ کو معلوم ہے میرے والد عمر نے آپ کے والد ابو موسیٰ سے کیا کہا تھا؟ دونوں بیٹوں کا بام کی بام گفتگو ہو رہی ہے. تو حضرت عمر کے بیٹے کہہ رہے کہ کیا آپ کو معلوم ہے میرے والد نے آپ کے والد سے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا ابو بردہ اگر میں نے کہا نہیں مجھے تو نہیں معلوم. ختم ہو گیا انہوں نے سر نہیں اس میں کچھ کہیں لے لو انہوں نے سر کرے. میرے والد نے آپ کے والد سے یہ کہا تھا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسلام لائے تو ہماری خواہش تو یہ پسند ہماری یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا اسلام لانا ہمارا ان کے ساتھ ہجرت کرنا ان کے ساتھ جہاد کرنا اور سارے اعمال جو ہم نے عہد رسالت میں انجام دیے تھے اشرف صاحب وہ سارا کیا رہے برقرار رہے. تب بردہ مانے ثابت جو اعمال ہم نے عہد رسالت میں کیے تھے وہ سارے برقرار رہے ثابت رہے. اور عہد رسالت کے بعد جو ہم نے اعمال انجام دیے ہیں وہ اس سے ہم بس برابر سرابر چھٹی پا جائیں. جو اس سے پہلے بھی تذکرہ آیا تھا میں نے کہا اور روایت آئے گی آپ کے سامنے جہاں موجود ہے. تو جو عہد رسالت کے بعد ہم نے اعمال کیے ہیں اس سے ہم بس کفافاً برابر سرابر نجات پا جائیں, نہ ہمارے نیک اعمال کا کوئی صلہ ملے اور نہ ہمارے برائیوں کی کوئی سزا ملے. یہ خواہش اس خواہش کا اظہار کس نے کیا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے والد ابو موسیٰ سے. یہاں پر قال ابی ہے حالانکہ صحیح کیا ہونا چاہیے قال ابو کا کہنے والے تو کون بیان کرنے والے؟ ابن عمر. تم نمبر کہہ رہے آپ کے والد نے پھر یہ جواب دیا تھا ابو موسیٰ نے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے عہد رسالت کے بعد ہی ماشاء اللہ بہت سارے نیک ہم نے کام کیے ہیں, ہم نے صلوات ادا کی ہیں, صوم رکھے ہیں, خیر کثیر کیا ہے, بہت سارے لوگوں نے ہمارے ہاتھ پر اسلام قبول کیا ہے, جہاد کیے ہم نے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. وَإِنَّا لَنَرْجُو ذَلِكَ اور ہمیں اس سے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا ہمیں صلہ عطا فرمائے گا, ہمیں امید ہے. تو حضرت عمر نے پھر دوبارہ اپنا جملہ دوہرایا کہ نہیں بھی ہماری خواہش تو یہی ہے کہ جو کچھ ہم نے اعمال کیے تھے وہ سارے اعمال برقرار رہیں, بعد کے سارے اعمال سے ہمارے کیا ہو جائیں سب برابر برابر اسے چھوڑ جائیں. ہم ابو بردہ کہے تو میں نے کہا ابن عمر سے کہ آپ کے والد واقعی میرے والد سے بہتر تھے. تو بہرحال ابو موسیٰ الأشعری رضی اللہ تعالیٰ ذمہ دار نہیں تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ کیا تھے؟ خلیفۃ المسلمین تھے. اور جو ذمہ دار ہوتا ہے خلیفہ ہوتا ہے بہت سارے ایسے اعمال کرنا پڑتے ہیں جو آدمی نہیں کرنا چاہتا ہے, بہت سارے ایسے اعمال کرنے پڑتے ہیں جو آدمی نہیں کرنا چاہتا ہے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ جانتے کہ وہ گناہ کے دنوں میں سن کے بعد لیکن جو ان کے اوپر خلافت کا بار آیا ذمہ داری آئی اور اس کے بعد ایک ہوتی ہے شخصی مفاد کسی انسان کا اور ایک کیا ہوتا ہے اجتماعی مفاد. تو بہت سارے اجتماعی مفاد کے لیے شخصی مفادات کو قربان کرنا پڑتا ہے, لوگوں کی ناراضگیاں بھی مول لینا پڑتی ہیں. تو بہت سارے ایسے اعمال کرنا پڑتے ہیں. تو ان کی خواہش تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد جو ہم نے سارے اعمال انجام دیے ہیں تو اس سے بس برابر برابر چھٹی مل جائے تو یہی بہت ہے. باقی آپ جانتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ کس طرح سے عدل کے ساتھ پوری حکومت چلائی تھی, اور نمونہ ہے عدل کے بارے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں نے شہادتیں بھی ان کے وفات کے موقع سے ساری دی تھی, اس کے باوجود ان کا احساس تھا کہ برابر ہم سے غلطیاں ہوں گی ہوئی ہوں گی. حاضر قبل ابھی لوگ ابن عمر سے کہتے تھے ان صاحب نے اپنے والد سے پہلے ہجرت کی تھی, ناراض ہو جائے کرتے سن کر کے, جب کوئی یہ کہتا تھا کہ انہوں نے اپنے والد سے پہلے ہجرت کی تھی ناراض ہو جاتے تھے. کہہ رہے یہ لوگ کیوں کہتے ہیں اس طرح کی غلط بات, اس کی وجہ یہ ہے جو آپ یہ بیان کیا انہوں نے. تو یہ دونوں عمر اور ابن عمر رضی اللہ عنہ ہجرت کر کے مدینہ پہلے پہنچ گئے تھے, جب بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو خبر ملی ان کو, فوراً گئے تو دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ کر رہے آرام فرما رہے ہیں تو دونوں واپس آ گئے. بعد میں بیٹے کو بھیجا جاؤ ذرا دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے کہ نہیں ہوئے, دیکھا پہنچے بیدار ہو چکے تو وہیں انہوں نے بیعت کر لی حضرت اللہ رسول سے. انہوں نے بیعت کر پہلے کس نے بیعت کی؟ ابن عمر نے بیعت پہلے کی, بعد میں والد صاحب آئے انہوں نے بیعت کی. یہاں تیزی سے چلتے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, یہ ہر ویلو ہر ویلتن. تو یہ وجہ جس کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں چونکہ بیعت میں نے پہلے کر لی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت کی, لہٰذا اس کی وجہ سے لوگ کیا کہتے ہیں مجھے انہوں نے اپنے والد سے پہلے ہجرت کی, غلط بات ہے سر. الرصد یہ ہماری نگرانی کی جا رہی تھی. رفعت دور سے ہمیں چٹان نظر آئی, غنیمت ان کو دے ذرا قد روعتها لرسول, میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسے رابیہ اور پانی پلانے کے لیے لے رکھا تھا. روا معنی کسی کو سیراب کرنے کے معنی میں آتا ہے, روا کے معنی ہوتا ہے تزودا بالما پانی کا توشہ لے لینا. تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک برتن لے رکھا تھا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی پلایا کرتے تھے, تو روا معنی ہوتا ہے تزودا بالما. اور معنی بھی لوگوں نے ذکر کیے ہیں اس کے اندر, تاننے دو کے معنی میں, اتنا سا انتظار کرنے کے معنی میں, لیکن صحیح معنی یہاں پر یہ ہے تزودا بالما کے معنی میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی پلانے کی خاطر میں نے وہ رکھ رکھا تھا برتن. تو علی اللبن, اس میں سے تھوڑا سا پانی میں نے دودھ میں ڈالا, اندر نیچے ٹھنڈا ہو گیا. بکر اللہ نے بیٹی کو بوسہ دیا اور کہا بیٹی تمہارا کیا حال ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں عصمت کوئی نہیں تھا سوائے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے. عصمت کی معنی اس کے بال کھچڑی ہو گئے, عصمت کی معنی اس کے بال کھچڑی ہو گئے, ان کو سفید ہو گئے, کچھ سیاہ ہیں, ایسے کو عصمت کہا جاتا ہے. چنانچہ انہوں نے بالوں کی سفیدی کو چھپا لیا, کس سے؟ حنا اور قطم لگا کر کے, مہدی اور قطم دونوں ملا کر کے لگایا, جس سے جو بال تھے گاڑھے سرخ ہو گئے. قال ابو جنفي انا اخبا عن عقبة بن الثالث قال حدثني انس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فكان اسلم اصحابي يا ابو بكر رضي الله عنه فغلفها بالحناء والكذب حتى قنا لون قنا کے معنی ہوتا ہے اشتدت حمرتها بالکل سرخ ہو گیا وہ گاڑا سرخ قد میں گھاس ہوتی اس سے کہ سیاہ رنگ نکلتا ہے لہذا جب سیاہ رنگ اور حنا مہدی دونوں ملا کر کے لگائیں گے تو گاڑا سرخ سیاہی مائل ہو جائے گا رنگ حدثنا قال حدثنا ابن عبار بن علي يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن أبو بكر رضي الله عنه تزوج امرأة من كلب يقال لها ابو بكر رضي الله تعالى عنه کی شادی ایک کلبی خاتون سے ہوئی تھی قبیل کلب کی جس کی کنیت پر ام بکر تھی تو گیا کہ وہ ام بکر تھی اور یہ کون تھے ابو بکر تھے فلما حاجرا تو جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ ہجرت کی اس موقع سے ام بکر جو تھی اسے طلاق دے دی انہوں نے اور اس سے پھر دوبارہ اس کے ایک چچیرا بھائی تھا اس نے شادی کر لی تھی شاعر آدمی تھا وہ اسی شاعر نے غزوہ بدر کے جو مقتولین تھے ان کا مرثیہ کہا ہے یہی اسی شاعر نے جس کی شادی ہوئی تھی ام بکر سے اسی شاعر نے غزوہ بدر کے مقتولین کا مرثیہ کہا تھا جی وماذا بالقليب قليب بدر من الشيدة تزين بالسنام من القينات والشرب الكرام تحيي بالسلامة بكر وهل لي بعد قومي من سلام يحدثنا الرسول بأن سنحيا وكيف حياته تو اس کے اشعار یہ ہیں اس نے کہا وماذا بالقليب کوئے میں کیا ہے کس کوئے میں قليب بدر بدر کے کوئے میں کیا جواب دیا اس کے بعد کچھ جواب دے رہا ہے مین شیزا شیزا کے معنی ہوتا ہے ایک درخت ہوتا ہے جس سے پیالے بنائے جاتے تھے شیزا ایک درخت ہوتا تھا جس سے پیالے بنائے جاتے تھے اور یہاں شیزا سے مراد وہی پیالے ہیں اور یہاں پیالے بھی نہیں مراد بلکہ وہ پیالے والے مراد ہیں جن لوگوں کے یہاں یہ پیالے ہوتے تھے بڑے بڑے تو بدر کے کنویں میں کیا ہے مین شیزا کن چیزوں میں سے بڑے بڑے پیالے والوں میں سے تو زین و بسنامی جن پیالوں کو مزین کیا جاتا تھا کوہان کے گوشت سے یا کہ بدر کے جو قلیب ہے کنواں ہے اس کے اندر بڑے بڑے سخی اور فیاض لوگوں کو ڈال دیا گیا ہے جن کے پاس بڑے بڑے پیالے ہوا کرتے تھے اور ان پیالوں میں گوشت مہمانوں کو کون سا دیا جاتا تھا کون سا تو زین و بسنامی جن پیالوں کو مزین کیا جاتا تھا کوہان کے گوشت سے اچھا مانا جاتا ہے جیسے آپ کوئی مہمان کے کھانا لے جاتے ہوں گے تو جب رکھتے ہوں گے ڈش وغیرہ کے اندر کھانا ہے جو بھی چیز ہوتے ہیں تو کیسے سیٹ کرتے ہیں اس کو قائل سیٹ کرنا پڑتا ہے صاحب لیگ پیس اوپر رکھ دیں قائل راستہ دیکھنے میں اچھا لگے اور ایسے الٹا چیز نکال نہیں دے دیتے ہیں آپ تو ایسی کا تزین بالسنامی کہ ان پیالوں کو مزین کیا جاتا تھا جس سے کوہان کے گوشت سے من القینات کون اس کے اندر ہیں کینا کے معنی مغنیہ مغنیہ نہیں تھی اس کے اندر کون مراد ہے اسے وہ لوگ جن کے یہاں مغنیہ ہوتی تھیں گائےکار گلوکار ہوا کرتی تھی گانے گایا کرتی تھی تو بدر کے کنویں میں کیا ہے یعنی وہ اصحاب کائنات وہ لوگ جن کے یہاں کی مغنیہ ہوا کرتی تھی وہ شرب الکرامی اور شریف محخار لوگ اس وقت شراب پینا پلانا دوسروں کو بھی اعلیٰ کوالٹی کی شرف کی بات مانی جایا کرتی تھی اور لوگ اس پر اپنی تعریفیں لوگ کیا کرتے تھے ہم تو ایسے ہیں اور ایسے ہیں تو اس کے اندر کیا ہے من القینات ایسی گانے والی عورتوں اور کائنات والے لوگ بشر بالکرامی اور ایسے شرفا جو میخار تھے تو حیی بالسلامت ام بکر یہ ام بکر ہمیں سلامتی کی دعا دیتی ہے ام بکر ہمیں سلامتی کی دعا دیتی ہے وحلی بعد قومی من سلامی میری قوم کے اتنے لوگوں کے مر جانے کے بعد قتل کر دیے جانے بعد سلامتی کہاں ہے کہ ہماری قوم کے اتنے ستر لوگ کنویں میں ڈال دیے کہ مار کر کے تو ہماری قوم کے بعد یہ سلامتی کہاں ہے کہ حج اتنا رسول بیان سن ہے یہ جو رسول صاحب ہیں یہ ہم سے بیان کرتے ہیں کہ ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے سمجھ میں نہیں آتا یہ وقعی حیات افدائی وسامی حامی یہ صدا اور حام کی حیات کیا معنی رکھتی ہے جب ہم مر کر کے صدا ہو جائیں گے حام ہو جائیں گے تب دوبارہ زندہ ہونے کا کیا مطلب؟ تو عربوں کا یہ خیال تھا کہ مرنے کے بعد آدمی کی روح الو بن جاتی ہے. کیا بن جاتی ہے؟ الو کی شکل بن جاتی ہے، ادھر ادھر بولتا رہتا ہے، اسی کا نام کیا دیتے تھے وہ؟ صدا، اور اسی کو حام کہا کرتے تھے. صدا اور حام دونوں ایک چیز ہیں. تو کہا جب مرنے کے بعد ہم صدا اور حام میں تبدیل ہو جائیں گے پھر دوبارہ زندہ کرنے کا کیا مطلب سمجھ نہیں آتا ہے. تو یہی وہ شاعر ہے کہ جس نے اشعار کہے ہیں، اور اس کی شادی ہوئی تھی کس سے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ام بکر، جس کو انہوں نے طلاق دی تھی، اس سے شادی ہوئی تھی. اصل مقصود ہے ہجرت کے موقع سے انہوں نے طلاق دے دی تھی، اتنا مقصود یہاں پر ہے. باقی اشعار آ گئے کیا چیز؟ بعد کے حالات نہیں معلوم، اس وقت نہیں تھے، بعد کے حالات نہیں معلوم. اللہ حافظ. اللہ تعالیٰ حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا غريب بن مسلم قال حدثنا الاوزاعي وقال محمد بن محمد بن يوسف قال حدثنا الاوزاعي قال حدثنا الزهري قال حدثني عطاء بن يزيد الليثي قال حدثني ابو سعيد رضي الله عنه قال جاء اعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم فسال عن الهجره فقال ايحك ان الهجره شانها شديد فهل لك من كل؟ قال نعم. قال شفت في صدقتها؟ قال نعم. قال هل تبني منها؟ قال نعم. قال فتحلبها فتحلبها يوم جلودها؟ قال نعم. قال فاعمل من وراء البحار فان الله لم يترك لن يثيرك من عملك شيئا. يا رباد آج کے بعد باب نصر النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه الى النبي. حدثنا ابو بريد قال حدثنا شعبه قال انبانا ابو اسحاق قال سمي البراء رضي الله عنه قال اول من قدم علينا مصعب بن مسلم رضي الله عنه وابو ام مكتوم رضي الله عنه. سب سے پہلے جو لوگ ہجرت کر کے مدینہ میں آئے تھے ان میں سے مصعب بن عمیر، عبداللہ بن ام مکتوم، اور اس کے بعد عمار بن یاسر اور بلال آئے تھے. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا بندر قال حدثنا شعبه عن ابي اسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما قال اول من قدم علينا مصعب بن عمير وابو ام مكتوم یہ لوگ تھے جو مسلمانوں کو قرآن کی تعلیم دیا کرتے تھے. تو قرآن کے ابتدائی مدرسین میں کس کا نام آتا ہے؟ مولانا صاحب مصعب بن عمیر، عبداللہ بن مکتوم، ان لوگوں کا نام آتا ہے. تو یوں تو لوگ اپنے مدارس کے بہت سارے نام رکھتے ہیں فلاں فلاں کے نام پر، لیکن بہرحال یہ شخصیت جو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی شہادت کب ہوئی تھی؟ غزوہ احد کے موقع ان کی شہادت ہوئی تھی، اور کافی ان کے اسلام کے لیے کوششیں ہیں. تو ضرورت ہے کہ ان لوگوں کے نام پر بھی کیا ہونے چاہیے، حفظ کے مدارس خاص طور سے جو کھولے جائیں تو ایسے لوگوں کے نام پر بھی رکھنا چاہیے. مصعب بن عمیر، عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو ابتدائی مدرسین میں سے قرآن کا درس دینے والوں میں سے. اس سے پہلے اتنی خوشی مدینے والوں کبھی ہوئی ہی نہیں تھی جتنی خوشی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے آپ سے مفصل کی بہت ساری صورتوں کے ساتھ ساتھ سب بحزمہ رب العالی کی قرات میں نے سنی پڑھا آپ سے. وليس أبو بكر وبلال رضي الله عنهما قال فتدخلت عليهما فقلت يا أبا كيف تجدك أبو جان كيا حال يا أبا بلال مولا تھے ان کے، بلال ان کے مولا، تو ان سے میں پوچھتی تھی بلال کیا حال ہے آپ کا. ذرا پہلے بھی آج کا اشعارات کی ضرورت ہے ترجمہ کرنے کی، کیا مفہوم ہے؟ پہلے بھی اشعار بھی کر چکے ہیں، یہ حدیث آ چکی ہے. اذا اقلع عنہ، جب ان کا بخار اترتا تھا تب یہ اشعار کہتے تھے. یرفع عقیرته، عقیرہ معنی صوت، اپنی آواز کو بلند کر کے اشعار پڑھتے تھے. الا علیک شعری، وهل أردن وهل يبدون نون تاخير خفيفة قال عائشة رضي الله عنها قدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم أحبب إلينا المدينة فتحبنا مكة أو أشد حبا وصححها وبارك لنا في صاعها ومدها وانصر حماها فاجعلها تبل حقا. حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال اخبرنا معمر بن علي الزهري قال حدثني عروه ان عبيد الله بن علي اخبره دخلت على عثمان قال دخلت على عثمان وقال بشر بن شعيب حدثني ابي علي الزهري قال حدثني عروه بن الزهري ان عبيد الله بن علي في خياري اخبره قال دخلت على عثمان رضي الله عنه فتشهد ثم قال اما بعد فان الله بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق وكنت ممن استجاب لله ولرسوله وامن بما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم ثم هاجرت هجرتين ولدت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم في دامادي كابي شرف حاصل ہے ولدت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعته فوالله ما اعطيته ولا غشيته فلما توفاه الله حتى توفاه الله حتى توفاه الله تابع من تابع كلمه قال حدثني سوري بن مسلم حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني واحد قال حدثنا مالك بن حرب اخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله ان ابن عباس رضي الله عنه اخبره ان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه رجع الى اهله وهو بمنى في اخر حجة عمر رضي الله عنه فوجدني فقال عبد الرحمن قلت يا امير المؤمنين موسما يا ذاك عبد الرحمن بن عوف رضي الله ابن عباس رضي الله عنه واقعه بيان کرنے والے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ منا میں اپنے گھر والوں کے پاس آئے. یہ آخری حج تھا جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا. کہہ رہے میری ان سے ملاقات عبد الرحمن بن عوف سے تو انہوں نے مجھ سے بتایا کہ عبد الرحمن بن عوف نے کہ میں نے حضرت عمر سے ابھی کیا کہا ہے کہ میں نے حضرت عمر سے کہا تھا یہ جو حج کا موسم ہوتا ہے اس میں عوام الناس ہوتے رہے الناس عام طرح سب طرح کے لوگ ہوتے ہیں عوام الناس اس کے اندر ہوتے ہیں. میرا خیال یہ کہ ذرا سا مہلت دیں آپ ٹھہر جائیں یہاں تک کہ مدینہ جائیں آپ مدینہ یہ دار الحجرہ ہے دار السنہ ہے اصل مقصود یہاں پر یہی ہے دار الحجرہ کے لفظ سے باب میں جو ہے تو مدینہ آپ جائیں جو مدینہ دار الحجرہ ہے دار السنہ ہے اس کے بعد وہاں مدینہ جا کر کے جو اہل فقہ ہیں اشراف الناس ہیں ذوی رائے ہیں ان کے ساتھ بیٹھیے خاص طور سے آپ. کیا مسئلہ تھا مولانا صاحب یہ ان کے ساتھ بیٹھیے؟ اصل مسئلہ تھا یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے آ کر کے خبر دی کہ کوئی صاحب اس طرح کی بات کر رہے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوگا تو میں فلاں لوگوں کے ہاتھ پر فلاں کے ہاتھ پر بیعت کر لوں گا. حضرت عمر کو یہ بات معلوم ہوئی تھی کہ کسی آدمی کا کہنا یہ ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوگا تو ہم فلاں صاحب سے بیعت کر لیں گے. یہ بات سن کے ان کو بہت ناراضگی ہوئی کس طرح عوام اپنے ہاتھ میں اس طرح کی چیزوں کو لے. تو انہوں نے کہا کہ آج ہی میں اس سلسلے میں تقریر کروں گا اسی موقع سے منا ہی میں آج ہی میں اس سلسلے میں تقریر کروں گا. تب عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ مناسب نہیں عوام الناس ہر طرح کے لوگ پتہ نہیں کیا سنیں گے کیا سمجھیں گے کیا جا کر کے علاقوں میں پھیلائیں گے لہذا یہاں کچھ کہنا مناسب نہیں ہے. مدینے چلیے آپ وہاں دیکھیے دار الحجرہ ہے دار السنہ ہے اشراف الناس ہے سمجھ بوجھ والے اصحاب فہم لوگ موجود ہیں صحابہ رسول ان کے سامنے بات رکھیے گا تب مناسب رہے گا. یہاں کوئی تقریر کرنا آپ کا مناسب نہیں ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ قبول کیا تھا ٹھیک ہے اور کیا آگے کہا وقال عمر یا مدینے میں سب سے پہلی میری تقریر اسی موضوع پر ہوگی. میں نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کی بات تسلیم کرتا ہوں مدینے میں سب سے پہلی تقریر جو میری ہوگی وہ اسی مسئلے پر ہوگی. حدثنا ابراهيم قال حدثنا ابراهيم قال اخبرنا ابن شهاب قال ان کے نام قرآن نکلا تھا عثمان بن مدعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حين طلعت الأنصار على سفن ثم المهاجرين قالت أم العلاي رضي الله عنها فاشتكى عثمان رضي الله عنه عندنا فمرقته حتى توفي وجعلنا في أثوابه فدخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم. جنایت کے بعد میں حدیث پڑھی تھی آپ نے کفن پہنانے کے بعد کسی کے پاس داخل ہونا مردے کے پاس. رحمۃ اللہ علیہ ابا السائبی شہادتی علیہ کا تمن اگر ان کو نہیں اللہ تعالیٰ اکرام سے نوازے گا تو پھر کون اور آدمی ہوگا. قال اما هو فقد جاءه والله ان يقين والله اني لارجو له الخير وما ادري والله وانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يفعل به. قالت والله لا اذكر احدا بعده. قالت فاذنت یہ بات سن کر کے کہہ رہے مجھے بہت غم ہوا رات میں نے خواب دیکھا. یہ چشمہ ہے ان کا بہ رہا ہے تو میں نے آگے ذکر کیا اللہ کے رسول فرمایا آپ نے وہ ان کے اعمال ہیں جو آپ نے چشمے کی شکل میں دیکھے ہیں خواب میں. قدمہ لرسولہ فی دخولہم فی الاسلام، دخول اسلام کے لیے تمہید بنا دیا تھا. تعاظفت الانصار، تعاظفت تقاولت کے معنی جو اشعار کہے تھے. هذا اليوم حتى ألقى يا بني النجار هذا فقالوا لا والله لا نقول ثمنه الا الى الله قال فكان فيه ما اقول لكم كانت فيه قبور المشركين وكان فيه خراب وكان فيه نقل فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت وذكر الخريب وذكر فصوبيت وبالنقل الدنيا قال فصبت النقل من قلة المنزل قال وجعلوا عضادة حجارة يعني دونوں طرف کے بازو دونوں طرف کی دیواریں پتھروں کی بنائی گئی. قال جعلوا يدخلون ذاك الصخرة وهم يرتجزون رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم يقولون اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة فانصر الأنصار المهاجرة. اگر کوئی ہجرت کر کے مکے سے مدینہ چلا گیا تھا، اگر دوبارہ وہ مکے جاتا ہے کسی کام سے، حج کرنے مثلاً جاتا ہے، تو مینا سے نکلنے کے بعد، حج سے فراغت کے بعد مکے میں کتنے دن تک رہ سکتا ہے؟ اخت النمر قال سمعت قيس بن مكه قال سمعت الاعلى بن سوق بن الحضرمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث للمهاجرين. جی ہاں، مہاجر کے لیے مکہ سے نکلنے کے بعد صدر کے بعد بعد صدر کے بعد بعد صدر میں بعد صدر میں مینا سے نکلنے کے بعد تین دن تک ضروریات پورا کرنے کے لیے رہ سکتا ہے. اسی حدیث کے علماء نے استدلال کیا ہے کہ تین دن تک کہیں ٹھہرنا سفر سے خارج نہیں کرتا ہے. تین دن تک ٹھہرنا سفر ہی میں شمار ہوتا ہے. اس کا تذکرہ اس سے پہلے صلاۃ السفر کے مباحث آئے تھے، وہاں تذکرہ کیا جاتی ہے، وہ حدیث استدلال کرتے ہیں. اگر چار دن کہیں آپ کو ٹھہرنا ہو تو آدمی پھر سفر سے نکل جاتا ہے اور وہ اقامت شمار کیا جاتا ہے اسے. حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا عبد العزيز عن ابي انصار بن سعد رضي الله عنه قال مع عبد الله بن مسلم قال بعثت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصاحب ما عدوا ما عدوا الا من ما عدوا الا من مقتلين ما عدوا الا من مقتلين المدينه. یا تو جب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں یہ ہوا کہ آخر ہم لوگوں کا جو یہ سال ہے، یعنی تقویم ہے، اس تقویم کا آغاز کہاں سے کیا جائے، مختلف آراء آئیں. چنانچہ کسی نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مولد سے، کسی نے کہا بعثت نبوی سے، کسی نے فتح مکہ سے، کسی نے وفات رسول سے، بہت ساری باتیں آئیں. اور اس میں ایک رائے تھی کہ ہجرت نبوی سے ہماری تقویم کا آغاز ہو، لہذا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی رائے کو پسند فرمایا اور کہا ہماری جو تقویم ہے اس کا شمار کہاں سے کیا جائے، پہلا ہمارا سن کون سا ہو، ہجرت نبی سے ہو. لہذا یہی حدیث یہاں پر بیان کیا گیا کہ لوگوں نے نہ تو مبعث نبی سے شمار کیا نہ ہی وفات رسول سے شمار کیا. لوگوں نے کہاں سے شمار کیا آپ نے تقویم کو؟ ہجرت مدینہ سے. کیونکہ اسلام کی تاریخ میں اگر کوئی سب سے اہم موڑ ہے, جسے انگریزی میں کیا کہتے ہیں آپ, کیا کہتے ہیں آپ لوگ, ٹرننگ پوائنٹ سے کہا جاتا ہے, سب سے اہم موڑ اگر کوئی اسلام کی تاریخ میں, تو کون سا وہ؟ ہجرت مدینہ. ہجرت مدینہ نہ ہوتی تو اس کے بعد جو ساری چیزیں وہ سب نہ ہوتی, تو سب سے اہم اسی کو سمجھا گیا. لہذا مسلمانوں کی تقویم کا آغاز کہاں سے ہوا؟ ہجرت نبوی سے, جو سب سے زیادہ مسلمانوں کی قسم پرستی کا عالم ہے. گھر سے نکالے جا رہے ہیں, بھگائے جا رہے ہیں, کہیں اور بھاگ کے جا رہے ہیں, لیکن یہی سے اسلام کے پھیلنے کا اور اسلام کے دنیا کے اندر انتشار کا سبب بنا. لہذا اسی سے مسلمانوں کی تقویم کا آغاز کیا گیا. کب سے اس کو شروعات کب ہوئی اس کے شمار کرنے کی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں طے پایا. مرثيته لمن مات في المكة. حدثنا يحيى بن قرعة قال حدثنا إبراهيم عن الزهري عن عامر بن سعد بن مالك عن أبيه قال عاد النبي صلى الله عليه وسلم مع محدث وداياني ثم رضيت أشفيت منه على الموت فقلت يا رسول الله إذا رضيت من الوداع ما ترى وأنا بمالي ولا يمكن إلا المسلمين واحدة أتصدق لثلث مالي؟ قال لا. قال أبا أتصدق بشتره؟ قال أكثر يا سعد وصلت كثير إنك أنتظر إنك أنتظر ذريتك أغنياء خير من تذرهم على دنيا. قال أخرج منك عن إبراهيم أن تنظر ذريتك ولست بناس نفقة تشتري بها وجه الله إلا أجرك الله بها حتى النفقة تجعلها شركين قاتبا. قل يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ قال إني أخلف منك مخلف فتعمل عملا تدعو تعين به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة ولعلك تخلف ويضر بك اللهم أمضي لأصحابه هجرتهم ولا تمسهم على أعقابهم ولكن البائس تعلم قولة يصل به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوفى لمكة. وقال أحد المسلمين وهو يبدو خوفك عن إبراهيم أن تختبر ورثتك. يبدو ذريتك برثتك بلفظه. باب كيف آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه. وقال عبد الرحمن بن عاصم رضي الله عنه آخى النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع لما قدمنا المدينة. وقال أبو حيفة رضي الله عنه آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء رضي الله عنهما. واقعہ پورا ان کا ذکر ہے سلمان ابو الدرداء میں مواقعات جو ہوئی تھی اور کیسے انہوں نے سمجھایا ان کو قیام اللیل وغیرہ کے بارے میں. الذين دفع أحد النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن سعد بن الربيع الأنصاري رضي الله عنه فعرض عليه أن ينصفه أهله وماله. فقال عبد الرحمن بارك الله لك في أهلك ومالك بالذي على السوق فربح شيئا من أخيه وسلم. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ينوى عليه وضره من سورة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهيما يا مهيم يا عبد الرحمن. قال يا رسول الله تزوج امرأة من الأنصار. قال فما حصى فيها؟ قال تظن نواد من ذهب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عوني ولو كان بشر. Thank you.